I en värld bortom vår tid är drottning Sahara av Östanvind förtvivlad. En okänd fiende har gått till attack och 12 av hennes främsta soldater är spårlöst försvunna. Hon kallar på hjälp. Ett litet gäng, få till antalet men starka nog att sänka en hel armé, tar sig an det farliga uppdraget. Under resans gång ska våra hjältar kämpa mot både maktens tjänare och underjordiska monster. Hur de går till väga är helt upp till dem själva. Men det är tärningarna som styr om de lyckas eller misslyckas. Spelledare är Hannes Edlöf och det här är Finna dolda ting, en rollspelspodd i Barnradion. Dygnets sista solstrålar letar sig stillsamt ner bakom bergstopparna. Över öken och skogsmark hostar sig en torftigt byggd flygmaskin fram. Och inuti den står ni nu uppradade en krigare, en vattenhärskare och en lömsk jägare. Ni har fallskärmar på ryggen och ni är redo att hoppa. Längst fram i ledet står er ledare, ökenkvinnan kapten Fatima Skugglinga. Alltid rakryggad, drar sällan på smilbanden och någon att lita på med sitt liv. Snett bakom henne står Thrai Sarir, drottningens högra hand och hjärnan bakom Operation Sandstorm, alltså det uppdrag som du nu ska påbörja. Längst fram i flygmaskinen sitter den mycket excentriska goblinen Ernie Falk och styr kärran. Skugglinga vänder sig mot er. Soldater, vi närmar oss avsläppningspunkten. Kom ihåg att vi inte gör det här för oss själva och inte heller för drottningen. Vi gör det för Ashkan, för frihet! För frihet! Ja, nu kör vi! Kapten Falk, ge mig en uppskattad tid för nedsläpp. Ernie Falk släpper spakarna, vänder sig om mot er och slår med fingret på sin klocka. Uppskattad tid! Aha, 30 sekunder! Aha, aha, 30 sekunder till showtime! Och hur många gånger ska jag säga händerna på spakarna, Ernie? Thrai, gå igenom planen en sista gång. Thrai tar fram en karta ur ena ärmen av sin kappa och vecklar ut den på en låda framför er. Med sin väsande tunga går hon igenom uppdraget. Med glädje, Fatima. Som ni vet är våra kamrater i Trupp Sandstorm spårlöst försvunna. Mina spioner har fått information om var de sitter fängslade. Thrai pekar på kartan och fortsätter. Ni kommer hoppa ner vid gränsen till Nordanvind. Därefter fortsätter ni till fots. Några 100 meter norrut ligger Tryffelborgen. Uppdraget borde vara mycket simpelt för soldater av er rang. Infiltrera borgen och frita våra förlorade kamrater. Bli inte upptäckta. Lämna inga spår efter er. Men viktigast av allt, och så tittar hon på er så, spänner blicken i era ögon. Lita inte på någon. Och snart är det ju dags för er att hoppa fallskärm här. Och jag tänkte så här, innan ni kastar er in i äventyret här, så ska ni få presentera era hjältar som ni har skapat. Ja, jag heter Mira Birgård. Min karaktär heter Hinda. Hon är en halvalv och en krigare. Hon är väldigt stark och lojal, men inte jättesmart. Jag heter Signe Ringner och min karaktär heter Siku. Hon är en ismänniska och vattenhärskare. Siku är lite pang på. Hon tänker inte riktigt efter innan hon kastas in i något som kan vara farligt. Hon är väldigt bra på att luras och ljuga och är väldigt smart. Jag heter Jonathan Molén. Min karaktär heter Dolan och är bladalv. Han är jägare och gift och ört. Expert. Jag är bra på att finna dolda saker, men jag är inte bra på kämpaglöd. Perfekt. Och jag heter spelledare Hannes. Det är jag som styr spelet och kommer alltså att spela alla andra karaktärer nu som ni stöter på under äventyret. Är ni beredda? Ja! Bra, då tycker jag att vi sparkar igång det här äventyret. Ashkans frihetskämpar, gör er redo. Det är dags att hoppa. Först är det ut! Ni kastar er ut ur flygmaskinen och sist hoppar Skugglinga och över er så hör ni henne ropa Kapten Skugglinga! Och den starka vinden trycker för öronen medan ni snabbt glider ner mot marken. När ni fäller ut era fallskärmar så kommer det en stark vindpust från ingenstans som bara griper tag i er och kaos uppstår. Ni slår in i varandra, era fallskärmar liksom tvinnas ihop och ni bildar liksom ett enda stort garnnystan som bara skär genom luften rakt ner mot en skogsdunge. Grenar rispar mot era hudar när ni bara brakar ner genom trädtopparna. Ni blundar hårt och är redo att bli mos mot marken, men ni räddas av en gren som fångar upp er där. Och där dinglar ni nu, 5 meter ovanför marken. Och allt blir tyst. Så er första uppgift nu kommer att bli att komma loss. Och med det är det dags att ta fram tärningarna och säga de bevingade orden. Vad gör ni? Hörrni, en bra idé. Liksom, Hinda, jag tror inte du kommer ta så mycket skada av att hoppa ner. Nej, först. Precis. Så vad säger du, att du skär av ditt rep. Mm. Och sen så kan du också skära av oss. Mm. Men så kan du ta emot oss så att vi inte tar så mycket skada. Precis, det är det jag tänker. Vad tänker du? Jag tänkte typ samma sak som Siku och Hinda. För jag är ju dolkar. Just det. Hinda, du tänker ju där att du vill ta ditt svärd och skära dig loss. Problemet är ju bara att Dolan ligger ju liksom på dig. Så att du når ju inte ditt svärd. Du kan liksom inte nå med någon av dina armar. Men däremot, Siku, du skulle kunna nå Dolans dolk med din höger hand. Så att du kan ta dolken liksom och sådär, försöka skära dig loss. Om Siku slår på kroppskontroll och lyckas med det slaget, då når du dolken och du klarar av att liksom balansera den på din hand och skära bort Hinda. Då tar du fram tärningen och du har ju kroppskontroll 9. Mm. Och då är det ju så, vi tar fram liksom den här 20-sidiga tärningen då. Och då går det ju till så att liksom på en skala upp till 20, du har 9. Så du ska slå då 9 eller under för att lyckas med detta. 5. Du börjar, du lyckas, du tar fram kniven, du liksom balanserar den på fingertopparna och den nästan ramlar av, men du liksom lyckas ta tag i den och du börjar då skära på då repen som Hinda hänger i, så att Hinda ska ta sig ner. Så du börjar där, du börjar liksom dra, men det är ganska många rep, så att det liksom, du lyckas ta bort 1 och sen 2 och sen efter en tid nu så hörs det röster komma från långt bort inifrån skogen. Och ni ser ljuset från en fackla närmar sig. Och här undrar jag, hur reagerar ni på detta? Ja, snabbare! Jag försöker. Men så fort jag har skärt av så borde du kunna ta ditt svärd och skära av alla repen på en gång. Siku slår på kroppskontroll. Så nu ska du få 9 eller lägre. 5 igen. Och du fortsätter. Och skära. Och fler rep skärs sönder. Rösterna i skogen, de tillhör 3 orcher som är ute på jakt. Och de rör sig mot där ni hänger med klumpiga steg. Den ena av dem är ledaren och han bär liksom ett tjurhuvud som hjälm på huvudet. De andra 2 lunkar följsamt efter. Den ena är 2 meter lång och släpar en stor så här träklubba bakom sig. Och den andra, han är kortast och retar gallfeber på sin långa vän. Men nej, säger jag ju, anka bör tillagas med fjädrarna på. Din stora dumma åsna, man måste ju plocka bort fjädrarna. Men, tänk om ankan inte har några fjädrar då? Va? Har du någonsin sett en anka utan fjädrar? Ja, en gång såg vi en anka utan fjädrar. 4 ben hade den, och horn. Det var en älg, din dumma stora åsna. En älg! Ankor är fåglar och fåglar lever uppe i träden. Och nu står orcherna precis under er. Vad gör ni? Fortsätt skära, för då kommer Hinda landa på orcherna. Ja! Vad första idé. Jag fortsätter skära så snabbt jag kan. Nu märker ni att det är inte bara Hindas rep som håller på att gå sönder. I den här stressen så har Siku råkat liksom skära bort ett annat rep och ett annat rep. Så nu är det som att alla rep håller på att gå sönder. Perfekt. Så nu är det bara en tidsfråga innan ni bara ramlar rakt ner framför fötterna på orcherna. Framför dem! Nu vill jag att ni slår ett slag för ert öde. Alltså er sammanlagda kroppskontroll är ju 12. Och det betyder alltså hur smidiga ni alla 3 är tillsammans står på en skala upp till 20. Om ni misslyckas nu med det här slaget så kommer ni braka ner mitt framför fötterna på orcherna. Vem ska slå tärningen? Jag slår. För nu slår du för hela gruppen. Mm. Så du ska slå 12 eller under. Jag kan ta det ansvaret. Ni misslyckas. Nämen, ser man på. Det ser ut som att Anka är tillbaka på menyn, pojkar. Fånga in dem! Vi är inte ankor! Det här var avsnitt 1 av Finna dolda ting. En rollspelspodd i barnradion. Halvalven Hinda spelas av Mira Birgegård. Vattenhärskaren Siku spelas av Signe Ringner. Och den lömske bladalven Dolan av Jonathan Molén. Vill du veta mer om hur rollspel går till? Läsa på om karaktärerna och spelvärlden. Allt det kan du hitta på barnradion.se/finna-dolda-ting. Musik och berättelse av Hannes Hedlöf. Producent Nassim Raspar.